ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องอะไรคือทรัพย์แท้ๆของคุณจริงโดยพระท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่9มกราคม2548ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ นี่ก็ถามธรรมะจะให้บรรยายสติปัฏฐานสูตรว่าโดยธรรมเป็นเหตุให้บรรลุอริยผลในปัจจุบันจริงๆแล้วถ้าฟังธรรมที่อาตมาอธิบายไปเรื่อยๆเนี่ยสติปัฏฐานสูตรเป็นสูตรที่รวมภาษาไว้เท่านั้นเองเป็นสูตรนะเป็นหลักๆแต่ที่อาตมาอธิบายทั้งหมดนั้นมันคลุมหมดแล้วสติปัฏฐานสูตรอะไรต่ออะไรนี่ก็คลุมหมดแล้วภาษาที่เอามาก็เอามาแจกจนกระทั่งละเอียดละออหมดแล้วแต่ว่าพวกเราก็ฟังจดจ่ออยู่แต่ว่าไม่นำคำว่าสติปัฏฐานสูตรมาอธิบายเท่านั้นเองนะก็เลยนึกว่าไม่ได้ฟังที่จริงฟังไปจนหูแฉะหูชาหมดแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองได้ฟังไปแล้วเพราะว่าไปสัญญาไปกำหนดไปเท่านั้นอะไรอะไรก็สติปัฏฐานสูตร1มีสติ2มีฐานแล้วก็ปฏิบัติสติปัฏฐานนั่นน่ะปฏิบัติกับฐานคือฐานะของเราเรามีกิเลสอะไรนั่นแหละคือฐานที่จะปฏิบัติแล้วเราก็มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมตั้งแต่เริ่มสติสัมปชัญญะปัญญาหรือมีสติสัมโพชฌงค์ถ้าจะเอาโพธิปักขิยธรรมก็มีสติปัฏฐาน4เป็นตัวแรกเดิมตั้งอยู่บนมรรค8ซึ่งเป็นข้อที่7ของโพธิปักขิยธรรมแล้วก็มีโพชฌงค์7เป็นตัวร่วมปฏิบัติทั้งหมดจิตจะต้องให้เป็นโพชฌงค์ให้ได้คือสติก็ตามวิริยะก็ตามธรรมวิจัยก็ตามวิริยะก็ตามก็จะต้องให้มันถึงขั้นโพชฌงค์คือให้มีคุณภาพของสติถึงขั้นเป็นองค์ของการตรัสรู้ตรัสรู้หมายความว่าจะต้องถึงขั้นปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องเกิดทั้งสภาพจิตที่จะรู้กิเลสและก็ลดกิเลสได้จริงมีปัญญารู้เห็นตรัสรู้นี่คือปัญญารู้เห็นว่าเราได้ปฏิบัติถูกต้องตามมรรคองค์8หรือรู้หมดทั้งสติทั้งโพชฌงค์7นั่นแหละมีสภาพที่สติปัฏฐาน4คืออะไรมีสติรู้จักกายรู้จักเวทนารู้จักจิตรู้จักธรรมะกายคือองค์ประชุมเวทนาคือองค์รวมของอารมณ์จิตก็คือสภาพของข้างในของเรานั่นแหละและในจิตนั่นแหละมันเป็นสังขารธรรมแล้วเราจะต้องมีธรรมวิจัยหรือมีสมปทาน4สมปทาน4ก็มีสังวรประทานปหานประทานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานซึ่งหมายความว่าเราจะต้องสังวรระวังปฏิบัติมีวิจัยธรรมโพชฌงค์7นี่มันก็จะมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์